Encetem aquí una nova edició de l'Espai Protagonista que avui volem compartir amb el representant d'una de les empreses més internacionals de Caldes, Torres. Francesc Serra, benvingut. Hola, què tal? Bon dia. Com estem? Pues molt bé, molt eixerits. Fundada el 1951 per Josefa Serra, la marca Torres es caracteritza per la combinació de pell i punt, un concepte innovador que l'ha portat a exportar els seus models als Estats Units, Anglaterra, Rússia o la Xina, amb botigues a Nova York, Londres, Moscou o Xangai. Pel que fa a Europa, des d'aquest setembre, Torres compta amb una botiga a la capital italiana de la moda, a Milà, on el passat 7 de setembre van inaugurar un buc insígnia de la marca. Quina rebuda esteu rebent? Bueno, doncs us he de dir que amb el poc temps que portem la botiga oberta, estem molt contents perquè quantitat de gent del sector que va a Milà pues ens ha vist la botiga. Realment està molt ben localitzada, està en el carrer Manzoni, està situada en el que es diu el quadrilàtero de la moda, sí, entre Via Espiga i Via Monte Napoleone, i la veritat és que hi ha molta afluència de gent, i gent que ens coneix, ens reconeix, i ens truquen i valoren molt aquest pas que hem donat, perquè a nivell internacional era una fita molt important per la companyia el poder estar en un dels llocs de més prestigi del món amb el sector de la moda. La contínua expansió de Torres dona a entendre que l'empresa no pateix la crisi o que, de fet, busca noves sortides a la crisi amb l'exportació? Home, la crisi l'estem patint moltíssim, com sí? Totes les... Sí, l'estem sentint. El que passa és que en el sector textil ja la vam començar l'any 2002-2003, quan hi va haver-hi la liberalització d'arancels respecte a tercers països com la Índia, com la Xina... Països emergents. Països emergents, correcte. Allà hi va haver-hi la primera entrada de producte d'importació i això va afectar en el textil. Recordem-nos de la davallada d'indústries que hi va haver-hi a Mataró, que hi va haver-hi a Sabadell, tant a nivell de confecció com de filatures. Vol dir que del 2000 al 2004 ja hi va haver-hi una davallada molt forta del sector. Després, des del 2004 fins al 2009-2010, el sector textil no va estar dintre d'aquesta festa que diuen que hi ha hagut, a la qual el sector textil no va estar convidat a la festa, sinó que més aviat al contrari, des del 2004 al 2009 ens vam haver de reestructurar, ens vam haver de redimensionar amb una situació molt complexa del mercat perquè estava predominada per el que són les franquícies del grup Inditex i de tota aquesta gent, que al final ha resultat un estil i un sistema de venda que realment no solament s'ha imposat al nostre país, sinó a tot el món. Després, les companyies que no tenim aquests canals de distribució ens hem hagut de redimensionar, fent-se més petits, perquè també molts clients multimarca al mateix temps anant tancant. Si a més ara hi afegim aquesta crisi global que ens ha vingut, doncs sí, la crisi l'estem patint, però també et diré que ja des de fa molts anys estem fent els deures. Clar, ja estàveu reinventant-vos vosaltres, això no? Això mateix, gens com hi ha hagut sectors que el 2009-2010 els hi ha vingut molt de cop i després s'ha de reestructurar en molt poc de temps, tenint en compte que la banca no ha facilitat gaire les coses, doncs, esclar, hi ha sectors que el xoc ha sigut molt gran. El nostre ha sigut més dilatat amb el temps, és més pesadet, perquè, esclar, són molts anys de fer els deures, però, per altra part, ens ha agafat una mica més ben preparats de cara a aquesta onada tan forta que portem del 2009 al 2012, no? Vol dir que la crisi la notem, però, per l'altra part, crec que tenim una dimensió justa i acertada per la demanda que tenim avui en dia en el mercat. I després l'altre plantejament que tenim per superar aquesta crisi és enfortir la nostra presència als mercats internacionals. Cosa que, si vols, després en parlarem més endavant, de l'exportació. La botiga de Milà, com bé ha dit abans, està situada en una de les zones de luxe de la ciutat, adreçada, per tant, a un tipus de públic del poder adquisitiu. Aquest és el model també de les botigues d'altres zones, d'altres capitals? Sí, és correcte. La nostra empresa sempre s'ha diferenciat de les demés, en què fem un producte de molt alta qualitat, amb molt de disseny, i tenim molt valor afegit. Després, la suma de tot això fa que el nivell de preu sigui alt. O sigui, el nostre producte va dirigit doncs, amb una gent doncs, que busca aquest article, que en podríem dir una mica de luxe, també, no? Uh-huh. Que vol sentir-se diferenciat. Per el que vostè em diu, és correcte, la nostra mira estaria amb apertures de més botigues com la de Milán en altres llocs del món. Uh-huh. A Espanya, els productes Torres, em sembla que també ho ha comentat vostè abans, es troben a botigues multimarca, però la idea de la nova botiga de Milà és generar franquícies de Torres, vostè ho comentava. Uh-huh. És la generació de franquícies aquesta nova línia d'expansió a tot arreu o depèn dels països? Sí, una mica va per aquí. Nosaltres estem patint molt la crisi del client multimarca, sí. Que hi ha hagut una davallada important. Moltes han tancat. No solament aquí, sinó uh-huh. a tot el món. Estem parlant als Estats Units també d'un 30-40% de multimarca també han tancat. Uh-huh. A Europa també s'ha generalitzat molt la caiguda del multimarca. Sí. En contra, o la tendència que hi ha és que cada vegada hi hagin més botigues monomarca. O sigui, hi ha tota una sèrie de marques que avui en dia tu vas a Barcelona i te les trobes, i les mateixes marques doncs, estan a Berlín, estan a Nova York uh-huh. i estan al Japó. Avui en dia vas pel món i tu no saps la ciutat on estàs, sí. Et deixen en aquella ciutat, en aquell carrer, i no saps on estàs. Perquè les botigues són iguales. Perquè les botigues sí. són iguales. Eh? Uh-huh. Si parlem de lo que és l'alimentació igualment, et trobaràs el McDonald's de turno, pum, pum. Vull dir, és molt trist. Sí, aquest és un altre debat, oi? És un altre debat, És un altre debat. Del qual no hi entrarem avui. Si vols, perquè un altre dia en parlarem. Sí. Però realment està quedant tot en mans de molt poques marques, però amb un potencial enorme. Grans companyies que estan a bolsa, grans companyies que darrere doncs, hi ha grans fondos d'inversió i que es poden permetre doncs, estar presents a totes les ciutats del món. Nosaltres, lògicament, no estem dintre d'aquest moment, grup, de moment. De moment, però jo crec que dintre de la nostra modèstia i del nostre potencial, el fet d'haver arribat a Milà és una fita molt important perquè hem pogut obrir com una petita escletxa dintre del que són les marques del luxe i poder posicionar Torres al mig del rovell de l'ou, que se'n diria. Clar. Una altra línia d'expansió és l'obertura, aquest setembre també, de la botiga online que obre les portes de Torres a més de 50 països. Quines expectatives teniu en el projecte que suposa aquesta botiga virtual? Bé, aquesta botiga virtual, botiga online, l'hem iniciat aquest any. Sí. També forma part d'aquesta expansió, d'aquest increment de ventes, i també volem utilitzar el que són les noves tecnologies. Fins ara no ho havíem desenvolupat, ens havíem focalitzat molt en el que és la venda a través de la botiga, però també veiem que hi ha una demanda i cada vegada més creixent per part dels joves a comprar a través d'internet, amb la qual nosaltres també hem obert ara la botiga online, no solament per vendre, sinó que també és una eina perquè el jovent clar. Pugui veure... Per donar-se a conèixer. Per donar-se a conèixer, perquè al jovent li costa molt d'aixecar-se de la cadira, deixar internet i anar a voltar una miqueta. Sí, pot ser que això, que el jovent precisament no estava entre els clients de Torres. Això mateix. Després, si el client, com ho pot fer per veure'ns? Si no ve a la botiga de la fàbrica, si no volta, es passen el dia mirant internet. Internet, clar, hem de ser allà. Doncs hem de ser allà, i és així. Deixem ara internet i les noves tecnologies i fem precisament el contrari, una mirada enrere. Perquè m'agradaria que ens expliqués com i de quina manera ha crescut Torres des de que la seva àvia, Josefa Torres, l'any 1951, va crear l'empresa, que aleshores era només de punt, oi? Durant un any va ser només de punt. Sí. De fet, va començar en punt i va ser una cosa molt curiosa perquè la meva àvia, juntament amb el meu avi, que eren pagesos, sí. nosaltres teníem la casa al carrer París i Buenos Aires. Uh-huh. Som calderins de tota la vida. I el meu pare, allà als 14 anys, pues, tenia complicacions respiratòries, tenia asma, i ell, lògicament, fill únic, li tocava pues, estar a la terra. La meva àvia va pensar que potser no era el més adequat per la seva salut. Clar. I la meva àvia, que era molt traçudeta, i sabia cosir molt, a mitja, sabia fer moltes coses, ganxet, Doncs va comprar una petita màquina de teixir i li va ensenyar al meu pare a teixir. I ells dos anaven cada dia amb un autobús dels Segalers a Barcelona amb una escola a aprendre a teixir. Aquí es va començar a fer els primers jerseis a la cuina de casa, al carrer Parisi. Els feien tan ben fets que primer es van vendre en alguna botiga de Caldes, els venien i hi va haver-hi algú que ja va dir jo vull aquests jerseis i a Barcelona. Van haver de comprar una altra maquineta. Vol dir que el menjador ja estava ple de maquinetes. I el fer-ho bé va fer que els meus pares, bueno, el meu pare i la meva àvia, decidissin pues, ja de tindre un local al costat de casa, allà mateix al carrer Parisi. Al cap de poc, el meu pare coneix la meva mare, que també que estava treballant a l'empresa, es casen, amb la qual teníem la casa i la fàbrica, gairebé ho teníem tot junt. O sigui que jo dormia mentre sentia el soroll de les màquines bueno, com anava. Típica empresa catalana, no? Exacte. Bé, per fer-ho una miqueta curt, el que va fer el meu pare, i amb això va ser, crec, un visionari, un pioner, és que ell de seguida va anar a voltar, se'n va anar a França, se'n va anar a Itàlia, no com ara que es agafa l'Isiget i s'hi va en un moment, abans era una aventura, i va veure que a Itàlia, que són artesans, que són gent que tenen un gust i una exquisitès, tenen algo, un ADN artístic, sí. Va veure que hi havia una companyia que combinava el punt amb la pell. I després ell es va proposar de fer el mateix. Vol dir que vam ser els primers aquí amb tindre aquesta combinació que va tindre un èxit molt gran. A més, va coincidir amb el boom del turisme. El turisme, els alemanys en aquella època, ven un producte diferent, ben fet. Clar. I bueno, hi havia una demanda molt gran. Si ara ja ens situem cap als anys 60, cap als anys 70, una altra part visionària que va tenir el meu pare va ser el fet de que es havia d'exportar. En aquella època, el mercat local, tot el que fabricaves, estava tot vengut. Perquè el mercat estava en mans dels que fabricaven, així com ara està en mans dels consumidors. Després es va sacrificar aquesta producció, aquesta facilitat que era vendre al mercat local, amb la dificultat de vendre a l'estranger. O sigui que als anys 70 ja estàvem exportant a gairebé 30 països de tot el món. Això és molt important perquè a l'estar al món de l'exportació fa que competeixis amb companyies molt importants, companyies alemanes, italianes, ingleses, franceses. I això fa que el teu nivell de qualitat intern i de disseny sigui molt més exigent, perquè exportar vol dir competir amb els millors. Clar, competir a tot el món. Tot i la internacionalització i la cotització de les peces torres, l'empresa mai ha perdut la seva insígnia, la seva identitat calderina. I la seva deferència cap a Caldes, on manté la seva primera nau, al polígon La Borda, sí. I on disposa de la botiga de fàbrica oberta tot l'any perquè la gent de Caldes pugui fer-hi compres directes. Aquesta línia es manté? Sí, es manté. I a més ens fa molta il·lusió que sigui una finestra oberta a tota la gent del poble. Perquè és maco que la gent del poble tingui accés, ja, no solament amb nosaltres. Si a mi el que m'agradaria és que de moltes coses que es fan aquí a Caldes que no les coneixem, que també hi tinguéssim accés i veuríem lo ric i lo variat que arribem a tindre aquí a Caldes. Fem una quantitat de coses que ni nosaltres mateixos sabem. Clar, i una cosa no està renyida amb l'altra. El fet que es porteu a tot el món no fa que la gent d'aquí a Caldes hagi d'anar lluny a comprar els vostres productes. Poden venir a la fàbrica inclús per veure el que fem. Vull dir, amb això per mi ja és una satisfacció molt gran ja. L'expansió de Torres ha comportat necessàriament un important augment també en la producció. Quins punts de producció té actualment Torres? On fabrica? En aquest moment ho estem fabricant pràcticament tot aquí. Sí. El que sí fabriquem fora és amb altres marques, però que no són amb Torres. O sigui, són prendes més senzilles, que tenen un poc valor afegit. Si les féssim aquí, doncs, lògicament no seríem competitius. Però tot el que fa amb Torres ho fem amb tallers a prop de Caldes. I el que feu fora, aquesta mena de marques blanques, si em permet l'expressió, on ho produïu? Països emergents? En països emergents, sí. Xina, Índia? No, Romania. Romania. Sí. Passant a un altre tema, el president Mas deia dies passats que Catalunya exporta més a Europa que a Espanya i que en un possible escenari d'independència de Catalunya no suposaria un problema per a les empreses catalanes. A Torres, quin percentatge d'exportació suposa el mercat espanyol respecte a altres mercats com l'europeu, l'asiàtic o l'americà? Nosaltres en aquest moment tenim una quota d'exportació ja del 70%. O sigui, el mercat nacional ens representa el 30%. Però quan parlem de mercat nacional... Espanya, d'Espanya. Espanya. D'Espanya, sí. I la nostra fita és en 2-3 anys d'arribar al 80-20, perquè volem estar més diversificats i volem entrar encara en països nous emergents, zones que hi ha al món que està pujant, no se'n parla, però que jo diria que d'aquí 4 o 5 anys aquests nous mercats emergents, vull dir, Torres hi té que estar present i inclús amb alguna botiga ja. De quins països està parlant? Pues mira, estic parlant de 3 zones del món, perquè els famosos BRIC, Brasil, Rússia, degut a una sèrie de circumstàncies, sobretot arancelàries, que tenen uns arancels molt alts, que fan pràcticament inviable que hi puguem vendre, excepte Rússia. A Rússia sí que hi venem molt, és el nostre segon mercat. Però a l'Índia no s'hi pot exportar, al Brasil tampoc hi podem exportar, tenen arancels del 35 i del 40%. Jo aquestes noves zones del món considero que una és Àfrica, crec molt en l'Àfrica, sí. De fet, Sud-Àfrica en aquest moment representa el quart mercat nostre, inclús a Johannesburgo està previst que l'any que ve s'obri una botiga a través ja d'un client que tenim allà. L'obrir una botiga a Sud-Àfrica també suposarà una referència amb els països de l'entorn i sobretot amb els països que se'n diu el Corno d'Àfrica, que és Ghana, Costa de Marfil, Nigèria. Per mi aquests són els països emergents. No estic descobrint res, els italians ja hi són, els xinesos ja hi són. Després una altra zona que considero bàsica és la zona caucàssica, tot el que és Azerbaijan, Bakú, que és la capital, tot el que és el Kazakhstan, tots els països que s'acaben amb tant, pues jo considero que allò també és una nova... Són economies emergents. I hem de tindre en compte una cosa, les empreses que no som, que ja hem parlat abans, que no tenim aquest potencial per poder ser un número 1 a Nova York, un número 1 a Londres, pues hem d'intentar ser un número 1 amb aquestes ciutats emergents, que quan d'aquí 5 anys estiguin a dalt de tot, nosaltres ja hi hàgim entrat abans, encara que sigui en el començament. No? I amb aquest possible escenari d'independència que es comença tot just a dibuixar, sí. Com ho veu vostè com a empresa catalana, com a empresari català? Jo no hi veig... Aviam. No quedaria afectada, pensem. Jo crec que no. Estaria en la línia del que diu el president Mas, no? Jo crec que no, jo crec en els mercats. Vull dir, i crec que som un mercat. Vull dir, jo entenc l'economia, la meva feina, una altra cosa, el que tu puguis pensar a nivell particular, però avui les zones del món són mercats. Això és el que jo crec. Ja per acabar, vol destacar alguna cosa més que no, que se'ns hagi passat a nosaltres, que no li hem preguntat? Bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies per haver-me convidat, és la primera vegada. Després també volia aprofitar públicament a donar les gràcies a l'alcalde, al senyor Jordi, que ens va acompanyar a l'obertura de Milán. Em va agradar molt el detall, perquè va ser dir-li i va dir que sí de seguida, amb el qual vam tenir un recolzament institucional des del primer moment, i de veritat que va ser molt maco que l'alcalde de Caldes inaugurés juntament amb nosaltres una botiga a Milán. Què vull dir amb això? Que la internacionalització és el futur i que és important tindre uns fonaments i unes rels a Caldes per poder anar pel món. I això és el que volia dir. Doncs tanquem aquí aquesta entrevista agraint-li també a vostè que hagi vingut i demanant-li que ens presenti el següent tema musical, Eufòria, crec, de Lorent, la cançó que ha representat Suècia aquest any al Festival d'Eurovisió. Per què l'ha triat? Pues mira, l'he triada primer de tot perquè A gustos musicals pot agradar menys, però per mi té un simbolisme molt important. I una mica reflecteix tot el que hem estat parlant fins ara. És una noia d'origen bereber, és del Magreb, hem estat parlant de l'Àfrica. Representa a Suècia, cantant en anglès, i a més el Festival d'Eurovisió es fa a Bakú. Aquí hem parlat de Bakú. Pues, per mi simbolitza una miqueta aquesta cançó el conjunt de totes les paraules que us he dit. I, a més, és una mica, és una música alegre que crec que és el que ens convé cada dia quan ens llevem. Sí, això sí, sí. Amb el panorama que hi ha. Sí. Francesc Serra, gerent de Torres, moltíssimes gràcies novament i molta sort amb els nous projectes. Moltes gràcies i a vosaltres també amb aquest programa de protagonistes.